Europa FM, ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz. Bună, Manuela! Bine v-am găsit! Florin Iordache a sesizat Curtea Constituțională pe completurile de 3 judecători de la Înalta Curte, pe motiv că acestea nu au fost specializate pe fapte de corupție. Amintim, și avocații din dosarul Bombonica cer anularea condamnării lui Liviu Dragnea în primă instanță din același motiv. Medicii de la Sanador găsiți vinovați de moartea copilului de un an și 10 luni. Colegiul medicilor i-a sancționat doar cu un vot de blam. Deci este un om care a omorât un copil. Nu e medic. Din punctul meu de vedere, nu mai este medic. Așa ar trebui să fie și din punctul colegilor, ei de la Colegiul Medicilor. Rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioncuza din București a plagiat aproximativ 70% din teza sa de doctorat. Am reușit să descoper dovezi pentru circa 70% din teza de doctorat a rectorului Adrian Iacob. PSD stabilește astăzi lista de candidați pentru alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse din cadrul PSD, lista urmează să fie deschisă de Rovana Plumb, cea care este în cărți și pentru postul de comisar european din partea României. Pe locul 2 are mari șanse să fie pusă jurnalista Carmen Avram de la Antena 3. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte. Deocamdată, datele meteo. Vreme deosebit de caldă azi, cu cer mai mult senin în regiunile sudice. În restul țării însă va fi mai rece decât ieri și va ploua slab. La munte, trecător, vor fi precipitații mixte. Se așteaptă temperaturi maxime între 10 și 22 de grade, chiar mai ridicate în Câmpia Română până spre 25 de grade. Și în București, vreme caldă cu o maximă de 23 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Vot de blam în cazul medicilor care l-au operat anul trecut pe băiatul de un an și 10 luni la Spitalul Sanador din București. Ancheta Colegiului Medicilor arată că decesul copilului putea fi evitat dacă medicii l-ar fi supravegheat după operația de hernie inghinală. Votul de blam este o sancțiune ușoară prin care o colectivitate își arată dezaprobarea față de o faptă a unui membru al său. Ana Stanciu are detalii. Doctorii care nu au supravegheat cu atenție copilul au primit doar un vot de blam de la Colegiul Medicilor. Votul de blam înseamnă că timp de 6 luni nu vor putea avansa în carieră, însă vor putea practica în continuare medicina. După aceste 6 luni, acest vot de blam se va prescrie. Părinții celui mic au la dispoziție 15 zile în care pot contesta decizia forului medical. Andreea Duță, mama băiețelului. Am discutat cu avocata noastră, probabil vom face un demers de contestație, deși ne pierdem timpul. Pentru mine, Colegiul Medicilor este o gaură neagră unde se îngroapă toate cazurile. Nu contează dacă pacientul are dreptate sau nu. Culmea este că în raportul cu pricina se spune că medicii sunt vinovați și primesc această sancțiune batjocoritoare la adresa noastră și probabil a tuturor celor care ar avea vreodată așteptări de la o astfel de instituție. Ștefan Alexandru, un băiețel de un an și 10 luni, a murit pe 20 octombrie anul trecut după o operație de hernie inghinală efectuată la Spitalul Privat Sanador. Mai mulți doctori au trecut să-l verifice pe copil în orele următoare după operație și au consemnat în fișa de observație că starea copilului este una satisfăcătoare. Au urmat 9 ore în care băiețelul s-a simțit rău, nefiind luate niciun fel de măsuri, spun părinții. În cele din urmă, copilul a intrat în stop cardiorespirator, nemaiputând fi resuscitat. În urma autopsiei s-a aflat cauza decesului, șoc hemoragic cauzat de o hemoragie internă. La acel moment, reprezentanții Spitalului Sanador au informat că au fost respectate procedurile și protocoalele medicale. În acest caz a fost deschis și un dosar penal. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Gafa diplomatică a Vioricăi Dăncilă creează deja efecte. Regele Iordaniei și-a anulat vizita la București după ce șefa guvernului a anunțat la Washington că România își mută ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Regele Abdullah urma să fie primit cu onoruri astăzi la 15:30 la Palatul Cotroceni, însă după anunțul Vioricăi Dăncilă, hașemitul a anulat vizita de 3 zile în România. Anca Grădinaru. Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a anunțat că și-a anulat vizita în România după afirmațiile premierului român Viorica Dăncilă despre mutarea ambasadei României din Israel. După finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional din țara mea și în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României și guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim ca capitala Israelului. Surse oficiale implicate în organizarea vizitei au precizat pentru Europa FM că duminică șeful statului i-a telefonat regelui Abdullah al II-lea pentru a încerca să-l convingă să nu-și schimbe programul. Anularea vizitei regelui Abdullah al II-lea vine în contextul în care România miza pe sprijinul Iordaniei în această vară pentru obținerea unui loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, post pe care diplomația noastră încearcă să-l obțină de mulți ani, amintește fostul consilier prezidențial Iulian Chifu. Problema majoră a României va fi obținerea unui mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate în condițiile revenirii asupra unui subiect pe care eu personal credeam că a fost abandonat și a fost pus într-o zonă de așteptare sau ambiguitate constructivă care să evite ciocniri de orice fel. Asta pentru că Iordania ne-a sprijinit în obținerea acestui mandat. În general, statele arabe sunt cele care sunt direct legate și au fiecare voturi relevante în privința statului care va deține și pe zona noastră europeană statutul de membru nepermanent. E un număr suficient de important de state și e important ca imaginea pe care noi o transmitem să fie cea de mediator, în general, în conflicte. Liderii PSD stabilesc la această oră lista candidaților la alegerile europarlamentare. Ședința este condusă de Liviu Dragnea. Are detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Componența listei PSD pentru europarlamentare a stârnit controverse în partid din cauza persoanelor susținute de Liviu Dragnea pentru a fi puse pe locuri eligibile. Acesta este și motivul pentru care oficializarea candidaturilor a fost amânată până în ultimul moment. Potrivit unor surse din cadrul PSD, lista urmează să fie deschisă de Rovana Plumb, cea care este în cărți și pentru postul de comisar european din partea României. Pe locul 2 are mari șanse să fie pusă jurnalista Carmen Avram de la Antena 3. Tot pe locuri eligibile se vor regăsi cel mai probabil soțul Olguței Vasilescu, Claudiu Manda, și europarlamentarii Dan Nica, Ioan Mircea Pașcu și Maria Grapini. De asemenea, fostul ministru al afacerilor europene, Victor Negrescu, ar figura tot pe un loc eligibil, la fel ca și fosta deputată Cătălina Ștefănescu. PSD se așteaptă să obțină maximum 10 europarlamentari la alegerile de pe 26 mai, aproape jumătate din numărul obținut în 2014, și asta din cauza scăderii dramatice în sondaje a partidului condus de Liviu Dragnea. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Florin Iordache a sesizat Curtea Constituțională pe completurile de 3 judecători de la Înalta Curte. Sesizarea a fost depusă vineri, când vicepreședintele Camerei Deputaților avea atribuții de președinte al acestui for, fiind delegat de Liviu Dragnea, în condițiile în care acesta a invocat probleme de sănătate. Iordache reclamă un conflict constituțional între Parlament și Instanța Supremă, deoarece completurile specializate de la Înalta Curte nu ar fi fost specializate pentru corupție, potrivit unei legi din anul 2000. Are detalii Iulia Verbancu. Potrivit unor surse judiciare, procurorii secției speciale au transmis conducerii Instanței Supreme o adresă prin care cer detalii cu privire la constituirea completurilor specializate din Înalta Curte de Casație și Justiție. Răspunsul transmis arată că toți magistrații de la Instanța Supremă sunt specializați pe fapte de corupție. La termenul de săptămâna trecută, avocații din dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Telorman, în care este vizat și Liviu Dragnea, au invocat o nulitate absolută privind condamnarea de la instanța de fond pronunțată de completul de 3 judecători. Concret, avocații cer rejudecarea fondului cauzei de un complet de 3 judecători de la Înalta Curte specializat pe fapte de corupție. Avocații susțin că ar fi fost constituit nelegal completul de 3 judecători ce a pronunțat decizia în primă instanță atunci când Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. În altă ordine de idei, secretarul general al Guvernului confirmă existența unui proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea codurilor penale. Tony Greblă susține că ordonanța ar conține doar articole care au fost declarate constituționale de CCR. Au fost transmise sistemului judiciar tocmai pentru a-și exprima opinia cu privire la acestea. E vorba doar de acele texte care au fost examinate ex ante de Curtea Constituțională și au fost declarate constituționale. Există obligația constituțională de a le transpune în legislație. Una dintre controversele acestui proiect de ordonanță vizează însă repunerea în termen a contestațiilor în anulare în cazul completurilor de 5 judecători. Tony Greblă spune că executivul va ține cont de toate observațiile care vin din sistemul judiciar. Noi așteptăm mai întâi să avem o reacție, un punct de vedere, eventuale observații din tot sistemul judiciar. Apoi le vom examina și vom decide. Dar veți ține cont de critici? Este evident că acele observații întemeiate vor fi avute în vedere, pentru că ăsta este rolul dezbaterii și a punerii în discuție a unor acte normative spre a vedea ce se poate legifera. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Rectorul Academiei de Poliție Alexandru Iancuza din București a plagiat aproximativ 70% din teza de doctorat pe care a susținut-o în 2007 la instituția pe care acum o conduce. Acuzația vine din partea jurnalistei Emilia Șercan, cea care a demascat zeci de înalți demnitari care și-au plagiat tezele de doctorat. Teza scrisă de Adrian Iacob a fost coordonată de profesorul Costică Voicu, fost rector al Academiei de Poliție. Am reușit să descoper dovezi pentru circa 70% din teza de doctorat a rectorului Academiei de Poliție Adrian Iacob. De exemplu, primul capitol din teza de doctorat este plagiat aproape integral dintr-o carte care a apărut cu un an înainte ca domnul Adrian Iacob să-și susțină teza de doctorat. Jurnalista Emilia Șercan precizează că întreaga carieră academică a rectorului Adrian Iacob se bazează pe titlul de doctor obținut prin fals intelectual. Ulterior, titlului de doctor a devenit conferențiar, a devenit profesor universitar, a devenit conducător de doctorate. Mai apoi, bineînțeles, a urcat în ierarhia instituției și a ajuns să conducă Academia de Poliție din poziția de rector. Și nu în cele din urmă, domnul Iacob mai are alte două titulaturi extrem de importante, cea de academician în Academia de Științe ale Securității Naționale și vicepreședinte al Comisiei de Științe Militare din CNATCU, organismul care verifică suspiciunile de plagiat în tezele de doctorat. La solicitarea Europa FM, rectorul Academiei de Poliție precizează că lucrarea sa de doctorat, dar și tezele altor colegi, se află acum în analiza Comisiei de Etică a Instituției. Adrian Iacob transmite că, după finalizarea verificărilor, va reveni cu un punct de vedere. Continuăm jurnalul. România va avea a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană a producției la grâu. Cea mai slabă producție de grâu ar urma să se înregistreze în Spania, potrivit ultimei prognoze a Comisiei Europene privind culturile de iarnă. Fermierii români ar putea obține în medie 4 tone și jumătate de grâu la hectar, cu 5,4% mai puțin decât anul trecut. Președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu, consideră că estimările ar putea fi îmbunătățite. Depinde suntem de vreme. Într-o întârziere, avem lipsă de apă, dar depinde foarte tare de ceea ce urmează imediat următor. Dacă cresc temperaturile așa cum se anunță și ajung și pe la 20 de grade fără să plouă, atunci sigur, maxim o lună de zile poate apare această problemă, respectiv reducerea producției de grâu pentru acest an. Stăm în continuare la mila lui Dumnezeu, pentru că e adevărat, există un gând acum mai categoric pentru refacerea sistemului de irigații, dar mai durează până îl refacem. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 7 persoane, între care 3 copii, au fost rănite dimineață după ce locuința lor din apropiere de Tel Aviv, în centrul Israelului, a fost lovită de o rachetă, anunță cotidianul Haaretz. Racheta ar fi fost trasă din fâșia Gaza. În urma acestui atac, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că își va scurta vizita în Statele Unite. Donald Trump semnează astăzi decretul de recunoaștere a suveranității Israelului asupra înălțimilor Golan. Iulian Ochi. Atacul s-a produs în Mishmeret, un oraș agricol la nord de Tel Aviv. Armata israeliană a declanșat sirenele de avertizare și a anunțat că o rachetă a fost lansată din fâșia Gaza, o enclavă palestiniană dominată de islamiștii Hamas și alte grupări militante care posedă astfel de arme. Nici organizație palestiniană nu a revendicat însă pentru moment atacul. Informația privind acest incident a apărut în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu se află în Statele Unite, unde urma să aibă două întâlniri, astăzi și mâine, cu președintele american Donald Trump. Având în vedere evenimentele de securitate, am decis să-mi scurtez vizita în Statele Unite ale Americii, a anunțat ulterior premierul israelian, catalogând atacul ca o crimă oribilă care va atrage un răspuns în forță. Acesta a adăugat că se va întâlni cu președintele Donald Trump și apoi va pleca imediat în Israel. Incidentul a venit într-o perioadă de tensiune ridicată, înaintea aniversării protestelor de la frontiera dintre Gaza și Israel și în timpul campaniei electorale pentru alegerile din 9 aprilie din Israel. Premierul Benjamin Netanyahu se află în căutarea unui al 5-lea mandat la alegerile de luna viitoare. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Germania a învins Olanda la Amsterdam 3-2 în preliminariile Euro 2020. Nemții au deschis scorul în minutul 14 prin Sané, iar Gnabry a făcut spectaculos 2-0 după ce a plecat de la jumătatea terenului, a depășit doi adversari și a trimis la vincul de la marginea careului. Batavii au revenit în repriza secundă și au reușit să egaleze, dar au primit lovitura decisivă în minutul 90. Marea surpriză a serii a fost furnizată de Ungaria, care a învins-o pe finalista ultimei cupe mondiale, Croația, cu 2-1. Cu balonul de aur, Modric, titular alături de Rakitić,